ręce opakowanie promocyjne i skorzystaj z telekonsultacji gratis w Centrum Osteo Strong. Szczegóły na niedajsiezłamać.pl. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 13 kwietnia, minęła godzina 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Każdy chętny do końca sierpnia otrzyma szczepionkę na koronawirusa, mówią członkowie rządu. Włoskie władze rozważają zniesienie części obostrzeń jeszcze w tym miesiącu. Prezes Orlenu krytykuje decyzję sądu, który wstrzymał przejęcie przez koncern wydawnictwa Polska Press. Od wczoraj na szczepienia przeciwko COVID-19 zarejestrowało się kolejnych ponad 550 tysięcy osób. Poinformował o tym szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jak dodał, po pewnym spowolnieniu świątecznym dynamika zapisów wraca do wcześniejszego poziomu. Według zapowiedzi rządu do końca sierpnia pierwszą dawką mają być zaszczepione wszystkie chętne osoby. W tym tygodniu wykonanych ma być ponad 1 000 000 szczepień. Minister Michał Dworczyk mówił także, że szczepienia osób powyżej 12 roku życia będą dyskutowane podczas posiedzeń Rady Medycznej. Podkreślił jednak, że jest za wcześnie na jakiekolwiek decyzje w tej sprawie. Na razie musimy zakończyć szczepienie zaplanowane w ramach Narodowego Programu Szczepień, czyli populacja blisko 31 miliona osób powyżej 18 roku życia i tak jak zapowiadaliśmy, do końca sierpnia chcemy, żeby każdy zainteresowany Polak mógł przyjąć przynajmniej pierwszą dawkę szczepionki. Niedawno firma Pfizer poinformowała o zakończeniu z pozytywnym wynikiem badań klinicznych szczepionki u osób powyżej 12 roku życia. Teraz o szczepieniach poza granicami kraju. Do Włoch do końca czerwca ma być sprowadzonych i podanych 45 milionów szczepionek przeciwko koronawirusowi. Po rozmowach z producentami preparatów zapewnił o tym tamtejszy komisarz nadzwyczajny do walki z pandemią. Włoski rząd rozważa możliwość złagodzenia restrykcji sanitarnych jeszcze w tym miesiącu. Więcej o tym w korespondencji Piotra Kowalczuka. Generał Filiuolo zapewnia, że niedobory w dostawach preparatu AstraZeneca zostaną uzupełnione dodatkowymi dostawami produktów firm Pfizer, Moderna i Janssen. 70% populacji liczących 60 milionów mieszkańców Włoch ma być zaszczepione do września. Rząd rozpoczął pracę nad listą środków bezpieczeństwa, które trzeba będzie wprowadzić po otwarciu w obecnie całkowicie lub częściowo zamkniętych sektorach gospodarki. Chodzi głównie o kulturę i restauracje i bary. Obecnie wszystkie muzea, galerie, teatry i sale koncertowe są zamknięte. Restauracje i bary mogą sprzedawać potrawy i napoje wyłącznie na wynos. Trwa dyskusja, czy je otworzyć już po 20 kwietnia, czy dopiero na początku maja. Za drugą opcją opowiada się minister zdrowia. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Prezes Orlenu Daniel Obajtek kwestionuje decyzję Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który postanowił o wstrzymaniu przejęcia przez koncern spółek należących do Polska Press. Wnioskował o to Rzecznik Praw Obywatelskich. Daniel Obajtek mówił w TVP Info, że nie można wstrzymać czegoś, co zostało wykonane z mocą prawa. Teraz posiadamy prawo do bycia właścicielem, prawo do udziałów, czyli prawo do wykonywania udziału w tym zakresie. Jeżeli ta decyzja sądu byłaby w trakcie przejęcia, to wtedy nie moglibyśmy przejąć udziałów. Natomiast w momencie, kiedy już nastąpiło przejęcie z udziałów, to mamy prawo jako właściciel wykonywać swoje w tym zakresie prawa. Wcześniej prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny poinformował, że wstrzymanie przez sąd przejęcia przez Orlen spółek należących do Polska Press jest wyłącznie środkiem tymczasowym. Zaznaczył, że postanowienie sądu nie podważa wydanej przez UOKiK decyzji, a sędzia wydał wyłącznie środek tymczasowy do czasu merytorycznego rozpoznania odwołania Rzecznika Praw Obywatelskich. UOKiK analizuje dalsze kroki prawne, w tym możliwość odwołania się od postanowienia sądu. Bank Pszczeli z Rzeszowa pomoże poszkodowanemu pszczelarzowi z Zajezierza na Kaszubach. Pan Franciszek na początku kwietnia stracił całą pasiekę po tym, jak ktoś zalał ulę ropą. Sprawcy szuka policja. Pomoc do Zajezierza popłynie od braci z podrzeszowskiego Chmielnika, którzy 3 lata temu byli w podobnej sytuacji. Więcej o tym Ewa Koch z Polskiego Radia Rzeszów.

Somebody to Love i Queen. Tak się zaczynała strona B, druga strona winylowego albumu wydanego, piątego ich albumu studyjnego wydanego w 76 roku, A Day at the Races. Queen. Państwo mają nieustające pozdrowienia od Piotra Barona, a ja Państwa nieustające proszę o ciepłe myśli. Zdaje się, że w tym roku nie tylko wiosnę trzeba będzie myślami wesprzeć. Nie wiem, czy państwo też tak mają, ale jeżeli chodzi o plenistę moją, na przykład tę samochodową, to zawsze jest dobry dzień. Każdy dzień jest dobrym dniem, by posłuchać Republiki albo Obywatela GC. Zapytaj mnie, czy cię kocham. I Republika. Zaglądając do przepastnej walizeczki Piotra Barana, absolutnie, jak państwo już wiedzą, za jego przyzwoleniem, układałam nasze dzisiejsze spotkanie i jutrzejsze spotkanie w trzech wymiarach gitary i pomyślałam, że chyba i dziś, i jutro sięgnę po artystkę i jej zespół i nawet kilka albumów, bo bardzo tę artystkę oboje z Piotrem bardzo, oj bardzo sobie cenimy. Feeling happy now. I see you feel no pain at all, it seems. I wonder what you're doing now. I wonder if you think of me at all. You used to play the same moves now. What a special moves for someone else. I hope you're feeling happy now. Just because you feel to have the same friends now, to smoke away your problems and your life. But how do you remember me? The one that made you laugh until you cried. I hope you're feeling happy now. Just because you feel good doesn't make you right. Oh no, just because. Hedonizm, just because you feel good. I oczywiście, że z Kankanazi, który co prawda z 7-letnią przerwą, bo między 2001 a 2008 rokiem nie grali razem i wtedy Skin wydała dwa solowe swoje albumy, Flesh Wounds i Fake Chemical State, to jednak są wrócili, przydałby się nowy album, bo ostatni wydani w 2016 roku. Wspominkowo Skin i z Kankanazi, z dwóch chyba najlepszych ich albumów. You have to see when things ain't right. Kankanazi. Good Things Don't Always Come to You z albumu z 99 roku. Moim zdaniem najlepszego albumu, jeżeli chodzi o Kankanazi. No i to właśnie na tym albumie jest ten, przynajmniej również w moim mniemaniu, najlepszy ich utwór, czyli Charlie Big Potato. Proszę nastawić uszy na jutrzejsze spotkanie w zastępstwie za Piotra Barona w trzech wymiarach gitary. To tylko tyle podpowiem. Dzisiejszy zestaw z pozoru mógłby się wydawać zbiorem utworów z przypadku, ale jeżeli uda się Państwu wysłuchać tej tonacji w całości, to ten sens jest bardzo głęboko, ale jest. Absolutnie nieśmiertelny utwór i chyba Państwo się ze mną zgodzą. R.E.M. Losing My Religion. Zastanawiam się, czy w 91 roku, kiedy nagrywali w 91 wydali album Out of Time, czy R.E.M. razem z Michaelem Stipe'em na czele myśleli o tym, który z tych utworów przetrwa tyle lat, od 91 do 2021 i dalej. Absolutnie zachwycamy się i wiele takich utworów jest, nie tylko R.E.M. Nie podałam adresu mailowego. Zupełnie o tym zapomniałam dziś. Proszę wybaczyć, jeżeli ktoś by szukał kontaktu. Adres mailowy ciemnostronomocny, chociaż to w tonacji trójki. csm@polskieradio.pl. Don't waste your words, they're just lies. I cried she was deaf, and she worked on my face until breaking my eyes and saying, what else you got left? Yeah, it was then I got up to leave, but she said, don't forget. Everybody must give something back for something they get. I stood there and hummed. I tapped on her drum. I asked her how come, and she buttoned her boot and straightened her suit, and she said, don't be cute. So I forced my hands in my pockets and felt with my thumbs, and gallantly handed her my very last piece of gum. She threw me outside. I stood in the dirt where everyone walked. But when finding out I'd forgotten my shirt, I went back and knocked. I waited in the hallway as she went to get it, and I tried to make sense out of that picture of you in your wheelchair that leaned up against her Jamaican rum. And when she did come, I asked her for some. She said, no, dear. I said, your words are not clear. You better spit out your gum. She screamed till her face got so red, and she fell on the floor. I covered her up and then went and looked through her drawer. And when I was through, I filled up my shoe and brought it to you. And you took me in. You loved me then. You didn't waste time. And I never took much. I never asked for your crutch, and I don't ask for mine. Thank you. Państwo przyznają, że Bob Dylan, szczególnie Fourth Time Around, czy ja to czwarty raz właśnie prowadzę dla Państwa tonację, zupełnie przez przypadek, czy trzeci. Bob Dylan na każdą okazję jest dobry, a szczególnie przy zachodzie słońca. We can't play this game anymore, but can we still be friends? Things just can't go on like prawda, wszystkie zegarki i datowniki podają, że o 7.30 dzisiaj po południu miało zajść słońce, ale przed momentem, dokładnie w momencie, kiedy zagraliśmy ten wspaniały utwór, zresztą z szufladki filmowej, muszę się Państwu przyznać, to Darren Grana, właśnie na Myśliwieckiej z Zachmurki wyszło nam słońce. Yeah. Nie wiem jak państwu, ale mi osobiście Bob Marley najbardziej chyba kojarzy się właśnie z wiosną, no i z takim rozgrzanym już latem. Bob Marley in the Wailers. Stir it up. Malutko czasu nam zostało. 14 minut do 19. Nawet nic nie wiesz o tym. I tak z myślami wciąż jestem sam, sam na sam. Thank you.